Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշարին կանդրադառնանք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ պրոֆեսոր Խաչատուր Ազիզյանի օրերս կայացած Ստեփանակերտյան ցուցահանդեսին։ Նախ հակիրճ տեղեկություններ գեղանկարչի մասին։ Ծնվել է Երևանում նկարչի ընտանիքում, ավարտել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի, ապա գեղարվեստի ինստիտուտի գեղանկարչական ֆակուլտետը։ 1975-ից 91 թվականներին դասավանդել է Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում, 1991 թվականից դասավանդում է Երևանի Պետական Գեղարվեստի Ակադեմիայում։ 1998 թվականից Հայաստանի նկարիչների միության վարչության անդամ է, նկարիչների միության քարտուղար։ Հազարին թվականից մասնակցում է հանրապետական, համամիութենական, արտասահմանյան բազմաթիվ խմբական ցուցահանդեսների Հայաստանում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում, Ֆինլանդիայում, Լիբանանում, Եթովպիայում, Մոնղոլիայում, Կորեայում, Հունաստանում, Սենեգալում, Իտալիայում, Բրազիլիայում եւ այլուր։ Աշխատանքները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ֆոնդերում, ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսիի թանգարանի հավաքածոյում, Ֆլորենցիայի Ռենեսանս թանգարանի հավաքածոյում, տարբեր երկրների մասնավոր հավաքածուներում։ Ցուցահանդեսի բացման արարողությունը մայրաքաղաքի պատկերասրահում իմի էր բերել ոչ միայն նկարչի արվեստագիտ հին ու նոր ընկերներին, այլև գեղեցիկը սիրող ու գնահատող արվեստասեր հանրությանը։ Նրանց շարքում հատկապես ողջունելի էր տեսնել նաև Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի ինստիտուտի ուսանողներին, ովքեր նկարների առջև խառնված կարծիքներ էին հայտնում, տակ-տակ վիճում, համաձայնում կամ չհամաձայնում իրար հետ։ Հարուստ ցուցադրանքը ներառում էր նատյուրմորտ, բնանկար, դիմանկար, կոմպոզիցիոն աշխատանքներ։ Մթնոլորտն արտասովոր ջերմ էր եւ այդ ջերմության համար մեղավոր էին պատկերասրահի երկու հարկերում շողացող կտավները, որոնցից հորդացող լույսը թեթև ու անմարմին ճախրում էր օդում, գեղեցկության պատրանքը դարձնելով իրական ու շոշափելի հյուսված գույներից ու երանգներից, բույրերով ու թույրերով թաթախված։ Պատրանք, բուրմունք, հարմոնիա, յասամանի բույրը, աշուն կեչառիս եւ բազմաթիվ այլ կտավների կողքով անհնար է անտարբեր անցնել։ Նրանցում ցոլացող լույսն ու բույրը հմայում ձգում են դիտողին պատրանքի թևով հոգի թերցնում երաս սնուրքի ճամփով։ Եթե նկարիչ հորից ժառանգած արյան, այսպես ասենք, պարտադրանքով նա նկարիչ չդառնար, անշուշտ բանաստեղծ կլիներ, որովհետև նրա կտավներն աշխարհի ու մարդու մասին բարբարում են գույների ինքնատիպ լեզվով, սրտահույս ու մտերիմ։ Ռոմանտիկ օտարահունչ բառի փոխարեն ուզում եմ օգտագործել մեր չքնախ երազամույնը եւ ասել, որ սա նկարչից ու իր կտավներից ստացած առաջին տպավորությունս էր։ Լույս ու շարժում սրանք են գերիշխում նկարներում եւ խթանում դրանց զգացական ընկալումը։ Կենսասեր ու կենսախինդ այր է, գերզգայուն եւ գերզգացմունքային։ Այս անկատար աշխարհին գեղագետն իր ստեղծած աշխարհն է հակադրում, որտեղ գեղեցիկն ու կատարյալն են օրենսդիրը, իսկ բարությունը տիրակալը։ Իր նկարներով ասես փորձում է առարչական նախասկզբից հեռացած մարդուն դարձնել իր ակունքներին, նաեւ հայրենապաշտ է։ Իր արմատի կանչին հավատարիմ, հայրենի ակունքներից է սնվում նրա արվեստը, զորեղանալով համաշխարհի հորդահոս երակներից, հայոց բիբլիական լեռան ու մեր մեծերի հանդեպ պաշտամունքի հասնող սիրո արտահայտություն են նրա շատ կտավներ, սիրում ու խոնարհվում է նրանց առջև եւ նույնը պատկանում գալիք սերունդներին։ Իր «Սև սև ամպեր հեռացեք, մասիսին ճամփատվեք», «Մեր անուշ Հայաստանի կենացը», «Հայաստանը ես եմ» եւ այլ նկարներով Այս շարքի նկարներն ասես ստեղծված են Նժդահյան հայտնի սկզբունքով։ Իր ընտիր մեռելների հանդեպ պաշտամունք չունեցող ժողովուրդը, ապերախտ ու բարբարոս, անարժան է անկախ հայրենիքի, որը միշտ էլ նահատակների սրբազան աճյունից կբարձրանա։ Մտավորականն ու արարող մարդը ըստ գեղանկարչի ազգի գենետիկ կոդը հայեցի ինքնության դրոշմն են կրում, ուստի մի առանձին պատկառանք ունի նրանց արած թողածի ու հիշատակի հանդեպ։ Խաչատուր Ազիզյանի բոլոր կտավների հենքը սերն է, որը կյանքի ու գոյության իմաստն է, աշխարհի շարժիչ ուժը։ Նա սիրով է լցված աշխարհի ու մարդու հանդեպ և համոզված է, միայն սիրով է աշխարհը կանգուն ու մարդկային գոյությունը իմաստավորված։ Սերն է նրան մղում արարելու և յուրաքանչյուր վրձնահարված սիրով ոտնադրոշմն է նրա կտավներին։ Բնապաշտ է իր ողջ էությամբ։ Հայրենիքի ամեն քար ու սար, թուփ ու ծառ սրբազան մասունքներն են Հայաստան աշխարհի, որոնց հետ անվերջանալի զրույցի է բռնվել նկարիչը գույների լեզվով։ Նա հավասարապես տիրապետում է գույնին ու երանգին և օգտագործում է դրանք վարպետորեն, ըստ հոգեվիճակի ու դրամատրության։ Նկարչի կտավներից շողարցակող ցերեկային լույսը նույնքան կուրացուցիչ կարող է լինել, որքան մթամած գիշերվա խավարը։ Իդեպ ցայգերքի հազվագյուտ ներբողներ են Խաչատուր Ազիզյանի գիշերային պատկերները։ Նկարիչը սիրում է օրվա այդ հատվածը և դա պատահական չէ, չէ որ գիշերն առավել սրությամբ ենք ընկալում մեզ շրջապատող աշխարը, իսկ զգացմունքների ու հույզերի չափը դառնում է չափազանցը։ Բիրտ իրականությունից կտրվելու և անրջային պահերին ու երազներին տրվելու այդ մոգական վարկյանները նաև ինքնահայեցումի և ինքնաբացահայտման դուր են բացում մարդու առջև։ Արցախի նկարիչների միության նախագահ Հովի Գասպարյանը ցուցահանդեսը բացեց բնութագրական հակիրճ խոսքով։ Նկարների մեջ էներգիա ենք տեսնում, երիտասարդություն ենք տեսնում, հայրենասիրությունը այդ մարդու մեջ շատ, թեթև լույսով, ագահություն չկա մարդու մեջ, քիչով բավարարվող, ագահությունը նաև որ գույները խառնում եւ դառնում մի հատ խառնված, բայց իր նկարների մեջ նաև կոկիկ բնավորություն։ Ապա ուսանողական տարիների իր ընկերոջը ներկայացրեց քանդակագործ Յուրի Հովանիսյանը։ Այսօր Հայաստան նկարիչների միությունում գրանցված է 1500-ից ավել պրոֆեսիոնալ նկարիչներ, որոնք այս ժողովրդի պարքը, նրա ոգորումները, նրա պայքարը ամասիոր ձևով աշխարհին է մատուցում, և 1500 հոգանոց կացայում Խաչիկը այն Խաչատուրը իմ ընկերը այն եզակիների շարքում է, որ այդ կացայից դուրս եկավ բավականին ոգեպնդված իր ուրույն ոճը ձեռքերած և իր ասելիքը ասելու պատրաստական 30 տարուց ավել է, որ ինքը կարողացել է ձեռք բերել իր աշխատավորջը ու Հայաստանի արվեստի հասարակությանը ներկայացնել իր աշխատանքների և ողորմների արդյունքները։ Անդրադառնալով Խաչատուր Ազիզյանի արվեստի առանձնահատկություններին, նա հատկանշեց. Խաչիկի արվեստը բավականին մատչելի է, բոլոր մեծ աշխատանքները, մեծ գործերը պարզ են լինում, մաքուր են լինում։ Այդ պարզության մեջ բավականին աշխատանք, բավականին տքնանք նկարչի համար արվեստանոցում ձեռքբերած կոփած վարպետություն արկայել բոլոր նկարներում։ Բոլոր նկարները նկարչական բոլոր պարամետրերով կառուցված են, կոմպոզիցիոն օրինացկային տեսակետից ու նաև գունայի առումով։ Ես հատուկ կշեշտեի գույնի հարցը, Խաչիկի մոտ բավականին բծախնդրորեն ինքը չի դուրս եկել իր դաշտի սահմաններից և ինքը իր նախընտրած հստակ գունային գամման ունի և բոլոր գունները այդպես միլիմետրի հաշվարկումով տեղավորված է նկարի մեջ։ Թեմատիկան իր ընտանիքն է, կինն է, մեր կյանքն է, մեր պայքարն է, լուսավորապագանը և այդ բոլորը շաղախված ռոմանտիզմով, երազգոտությամբ ու ապագայի հանդեպ լավատեսությամբ։ Չեխիայում ապրող և ստեղծագործող նկարիչ մեր հայրենակից Աշոտ Առաքելյան իր տպավորությունները կիսեց ներկաների հետ։ Վստահորեն կարող եմ ասել, որ իր ստեղծագործությունները արդի ժամանակաշրջանի ոչերի և կողմերի խառնաշփոթությանը պատկանում են ֆիգուրատիվ անհատականություն արտահայտող արվեստի բնագավառ։ Երբ դիտում եք իր աշխատանքները, կարծեք թե բաց աչքերով հեքիաթների աշխարհ են։ Նրա ամեն մի աշխատանքն է ստեղծագործության կարգը։ Կարող եմ ասել, որ այդ բարձունքների ստիպելու նա ոչ միայն բացառիկ նկարիչ է կատարման բարձր վարպետությամբ, նաև բացառիկ մարդասեր է, հմայիչ անձնավորություն, և ամեն մի հանդիպում իմ մոտ բերում է այն տպավորությունը, որ նա շատ լավ գիտի աշխարհի լավը և վատը, և դրա համար է ինքը իրեն ուրախությամբ տրամադրում այն օրվան, որը որ ապրում է։ Հայաստանի Հանրապետության Նկարիչների Միության Սյունիքի մասնաճյուղի նախագահ Գորիսի պատկերասրահի տնօրեն Ժիրայր Մարտիրոսյանն անդրադարձավ նկարչի ինքնատիպ ձեռագրին, նրա գործերը բնորոշելով որպես արվեստի մաքուր ու գեղեցիկ նմուշներ։ Կարելի է իր նկարները բացատրել թանձր գույների եւ հուսավոր շեշտադրումների միջոցով, նա կարողանում է ճիշտ մանրակրկիր և շատ պատասխանատու կարողանում է ստեղծել այնպիսի կտավներ, որոնք առաջա հայացքից նայում ես քեզ թվում է թե ձեր չի կպել կտավներ, ինձ այի բնավորությունն է շատ բացախնդիր, և այդ գույների թախիցը, գույների մելամաղձությունը և մարդը բնության մեջ, բնությունը մարդու մեջ, այդ համադրությունը, որ պարոն Ազյանը կարողացել է ստեղծել, բավական հետաքրքիր աշխատանքներ են, և բնանկարները, այսինքն թե մենք որևէ մի ցուցահանդեսում Ազյանի գործը լինել, մենք չենք շփոթվում, որ դա իրենն է, որտեղ ինքը ունի արդեն իր գույն ձեռագիրը, և այս երկարատև աշխատանքի պրոցեսի ժամանակ ինքը կարողացել է ստեղծել մի արվեստ, որը չի կրկնվում։ Ես որ նայում եմ պարոն Ազյանի կտավներին, մի կետ, մի շտրիխ ավելորդ չեմ տեսնում, այնքան մաքուր, այնքան գեղեցիկ, չես կարող ասել, օրինակ ենթադրենք, այս կետը եթե հանենք նկարի մեջ, նկարը չի դժվելու, ոչ, ամեն ինչ մտածված, ամեն ինչ նախապես որպես կոմպոզիցիա կազմակերպված, որոնք Ազյանը կարողացել է ստեղծել իր կտավները։ Հատկանշական է, որ նկարիչն Արցախ էր եկել ընտանիքի անդամների հետ։ Կինը Սվետլանա Սարգսյանը նկարչուհի է եւ վերջերս է ցուցահանդես ունեցել Երևանում։ Ամուսնու մասին անթակույցի ազմունքով է պատմում։ Հարցիս դժվար չէ, երբ այրուկին երկուսն էլ արվեստագետ են, դիկին Սվետլանան ասաց. Համ դժվար ասարսապելի ճնշող բան կա, թե ես եմ իրա վրա ճնշում, թե ինքն է ինձ վրա ճնշում անպայման, որովհետև մենք երկուսս էլ իրար արվեստը արգում ենք, մեջ կարծիք ա, չէ, ինչ կասի ես իրան կամ ինքը ինձ, երբ որ տանը չինում ավելավ եմ աշխատում, երբ որ ես տանը չեն մինում ինքը ավելավ, բայց առաջին քննադատն եք իրար, իհարկե, ոչ մի խոս, ես իր համար ինքն էլ ինձ համար, դրանում ոչ մի խոս, ուզած չուզած, չէ, ես եմ առաջինը տես մեն գործը, իսկ հեշտա այն առումով չքնաղա, այդ մտնոլորդը, այն էլ կողքդ, եթե դու մի քիչ հասկանում ես արվեստի, դու գիտես, որ հենց նենց մարդ չի դա, ամեն ասած ինձ համար, թե այդ ամեն ինչը չքնաղա։ Նկարիչ Խաչատուրը և Մատ Խաչատուրը, հեռու են իրարից, թե դա նույն անձնավորությունը։ Չէ, նույնը նա, կարող ուրիշ չի տեսնում, բայց ես տեսնեմ, ինքը սենց է, բռնկվող, այ իկա, որևհետև ես կարծում եմ, այդ հենց ինչ չի, որ մարդը վերցնում է, նկարում է, այդ տանիս են, վերևից գալիս է այդ բանը, հնարավոր չի, չէ որ սենց ասում են, չէ կան գործեր, որ մարդկանց վրա ազդում է, և կարող է չի ազդում, այդ ազդված նկարները խոմ հենց ինչ չի, ինչ որ մի էներգիա է, չէ գալիս, իսկ այդ էներգիան մարդու մեջից է և փոսնում, պատահական գործ չկա, մտածված, այսինքն ապրած է ինքը, հենց ինչ ձևի համար չի նկար, այդ մարդուն ինչ որ մի բանը հուշում է, չէ որ գնա անի, շատ ժամանակ կտավը վերջում ես, վախում ես կտավից, սպիտակ կտավից վախում ես, խո միշտ չի, որ գիտես կոնկրետ ինչ ես նկարում, բայց դու ուզում ես նկարես, եթե չնկարես տնեթիկ կգժվեն, որտեղ դու ներվային ես դառնում, սկսում ես իրանց վրա ազդել, պետք է անպայման դիսկաթափվես, չէ՞, մեկ էլ գնում ա ձեռքդ, մի բան, չես էլ իմանում, հետո կամաց, ես կապա, չէ՞, մեկը տեսնես, չքնաղ մի բան ստացվեց։ Ինչպես է ընդունում ձեր կարծիքը, դիտողությունը։ Մենք իրար հետ շատ ներդաշնակենք այդ հարցում, կարող է իմ ասածս չանի, դա չի, անպայման չի անի, պետք է չի անի իմ կարծիքը, բայց ամեն դեպքում լսում ենք։ Ազիզյանների գերդաստանում գեղանկարչությունը արյան փոխանցվում է սերնդե սերունդ։ Հորից Սուրեն Ազիզյանից ստացած ժառանգությունը Խաչատուրից անցավ իր զավակներին ու թոռներին։ Տիկին Սվետլանայի խոսքով իրենք փորձել են հետ պահել զավակներին արվեստի ոչ դուրին վայրի վերումներով ուղեկցվող ճանապարից, սակայն Արի տես չուզեցինք աղջիկը բժիշկ դառավ, տղաս գեոգրաֆիչեսկին գնաց, բայց երկուսն էլ նկարում է, աղջիկը բավջե միության անդամ դառավ, համ բժիշկ, համ տապ չունի։ Այնինչ արի անբանսել են։ Չէ, այդ գենետիկ արդեն գնում է, թե հետո տեսել են, շատ բան կտոչնեն, եթե արվեստից հեռու մնան։ Մերերով նկարիչը կարողանում է իր վաստակով, իր արվեստով ընտանիքը։ Ես դրա մասին չեմ մտածում։ Իհարկե, ոչ թե մեր օրերում, ոչ մի դարերում չի կարողացել։ Համ լավն են եղել, կարողացել են, համ չեն կարողացել։ Այդ նոր բան չի։ Այդ հինուց եկածա, նկարիչը այդ արվեստի մարդը մեցենատ կունենա, մեջքին մարդ կլնի, առաջ կգնա, թե չէ։ Իմ զրուցակիցն է գեղանկարիչ Խաչատուր Ազիզյանը։ Բացման խոսքում ասացիք, որ Արցախում ցուցադրվելը այլ իմաստ ունի։ Դասենք մի քիչ փակագծերը։ Ասենք, փակագծերը ես բացեցի քիչ առաջ, բացման ժամանակ ցուցահանդեսի, ասացի, որ ես հպարտ եմ, որ Արցախում եմ բացում ցուցահանդես, ես սկսեցի հուզվել։ Ինձից անկախ, ինձ թվում է դրանով ասացի ինչ որ պետք էր։ Արցախը մեր աշխարհն է։ Հայաստանը դա հայի աշխարհն է, հայի աշխարհի մի մասն է, ինչպես կուզեք։ Իմն է, ձերն է, նրանն է, մերն է։ Անցած ուղին, եթե անդրադառնանք, կան ստեղծագործական շրջաններ, որ դուք առանձնացնում եք, կամ եղել է շրջադարձային փուլ այս ստեղծագործական ուղում։ Չէ, ասի, գիտեք, ոչի մեջ ինչ որ բաներ փոխել է, բայց բոլոր նկարիչների մոտ էլ այդպես է։ Տարիքը առնելով, չասեմ վատանում է կամ լավանում, ոչ, ուղղակի մտածելակերպից է գալիս, սիրտն է խոսում եւ այլն։ Փորձն է, փոխվում է նկարիչը։ Ես չէի ասի դեպի լավ թե դեպի վատ, փոխվում է, բայց ինչ խոսք։ Այսինքն ժամանակի ազդեցությունը ձեր կտավների վրա կա։ Իհարկե, շատ աշխատանքներ ունեմ, որ չեմ վերել մեծ էին։ Հնարավոր չէր, այնտեղ հայրենասիրական գործեր շատ կար, չստացվեց մեծ էր նկարները, մեքենայի մեջ չէր լինի, իսկ հանդել հավաքել քրչանայի։ Թեմաներ, որոնց դուք նախապատվություն եք տալիս, իմացանք հայրենասիրականը, Սև Սևանպերը, ճամփատվեք, նաև մեր պոետների, որը Իսահակյան, Թումանյան, դա էլ մեր անուշ Հայաստանի կենացը, այդպես է կոչվում, դու ես սուղակի ընտրել եմ մեր մեծերից ոմանց, սիմվոլիկ գրող, նկարիչ, կոմպոզիտոր ու Ֆոննել Սարյանի նկարներից մեկն է։ Դիտմապ եմ այդպես արել, իրենք են խոսում։ Բացի հայրենասիրական թեմայից, բնանկար, բնանկարներ, կոմպոզիցիաներ, տանկներ կան, նաճուրմորտ կա, տարբեր ժանրեր կան։ Ընդհանրապես ինչպես է ծնվում նկարը։ Գյոթեն ասում էր, իմ բանաստեղծությունները բոլորը ունեն իրական հիմք, վերցված են իրականությունից, իրական շարժավիթներից են ծնվում։ Ինչպես են ծնվում ձեր մոտ նկարները։ Նույնն է, բայց եթե նկարիչը վերցնի իրականը պատկերի կտավին, դա ստեղծագործություն չէ, քոնը ուր է, քո սրտի ասելիքը պետք է լինի նաև, դա է, սիրտն է խոսում։ Նկարում եք սրտով, մտքով թե ձեռքով։ Ձեռքն ու ուղեղը դա ուսանողական ժամանակ կոփվում է, բայց վերջին հաշվով արդեն չես մտածում ինչպես նկարես, այլ մտածում ես ինչ նկարես, ինչպես է տեխնիկական իմաստն է, ես շեշտում, սիրտն է առաջնային այն համար, ես այդպես եմ կարծում։ Դե անպայման սրտով անցնի։ Անպայման, նկարելու լինի։ Եթե այդ երեք բանը բաժանենք երեք մասի, ինչպես ասցիք, ուղեղը, սիրտը եւ ձեռքը, ես առաջինը կդնեի սիրտը։ Կարելի է հավասարության նշան դնել ոգեշնչումի եւ արդյունքի միջև, ստեղծված գործի միջև։ Լինում է, որ չի ստացվում, չէ՞, աշխատանքը։ Աբսուրդ, ուրեմն, չկա, չի լինի այդ, չես ոգեշնչվում։ Երբ որ ոգեշնչվում ես, բայց հիմնականում ոգեշնչվելուց հետո ստացվում է։ Երբ որ չես ոգեշնչվում, չի ստացվում։ Հիմա ես ուզում ասել, ոգեշնչումն ու ստեղծված գործը կարելի իրար հավասարը համարել, թե ինչ որ բանկով։ Ինչ որ բան կա, որ դա հանդիսատեսը տեսնի։ Ոչ նկարիչը, թող տեսնի, ես չեմ էլ փորձում մտածեմ դրա մասին, ես ուղղակի տեսնում եմ, որ այսինչ նկարս ստացվել է, այդ ինձ բավական է։ Ասում են նկարչի ամենա լուրջ շնամին իր վատ գործերն են, պատահում է, որ դուք նկարում եք, չեք հավանում և ինչպես եք վարում նման դեպքերում։ Երբեք չեմ մտածել դրա մասին։ Նկարիչը ինքը ունի ճշնամիներ, այլ նկարիչներ։ Բոլոր ասպարեզներում էլ այդպես է։ Գրողը, կոմպոզիտորը, ճարտարապետը, բոլորի մոտ էլ։ Ինչ-որ ստեղծագործական նախանձի բահով։ Ոչ միայն ստեղծագործական, ամեն ասպարեզում կա դա, ամեն ասպարեզում։ մասնակիտական, ասենք ինժեներ կամ գյուղատնտես։ Չեմ պայքարում, թող իրենք պայքարեն։ Եթե նկարիչը իր ուժերի վրա վստահ է, զգում է, որ ինքը ճիշտ ճանապարհի վրա է, թող մտածի նա, ով որ խանդում է կամ չգիտեմ, կոպիտ եմ ասում, թող նրանք պայքարեն, ես չեմ պայքարում։ Ես մտածում եմ սիրուն բաներ նկարեմ։ Դիմանկարների հաճախ եք դիմում, խոսքս ինքնադիմանկարների մասին չէ։ Չէ, քեմ շատ քիչ է։ Քիչ եմ արել դիմանկար, այդքան չունեմ սեր դիմանկարների։ Կան իհարկե մի քանի բան, բայց քիչ եմ արել դիմանկար։ Չեմ հիշում նկարիչներից ով է ասել, երբ դիմանկար եմ նկարում, ամեն անգամ կորցնում եմ իմ լավ բարեկամին։ Դիմանկարը մի քիչ այլ բան է, մեկն ուզում է որ նման նկարես, դու չես ուզում, դու ուրիշ բան ես տեսնում, հետո ասում ես դե լավ է, չեմ նկարում։ Մի աշխատանք ունեմ, Գագիկ Հովսեփյանի պորտրետն է, իմ վաղի մի ընկերն է, մի օր իրան հուզվեցի ինձ մոտ արվեստանոցներ, ասի նստի, ու նկարեցի շատ արագ, մի ժամ, երկու ժամ վերջացրեցի ու ստացված գործը, թե չէ այդպես չեմ սիրել դիմանկար նկարել։ Ընտանիքում երկու նկարիչներ, երկու արվեստագետներ, ես Զերտիկինը եւ դեռ չեմ ասում երեխաները։ Թորնիկներս, հայրս նկարիչ էր։ Հեշտ է մեկտեղ ապրել։ Կոնկրետ ինչ վերաբերում է կնոջս, ինձ համար հեշտ է, որտեղ ինքը չի խանգարում ինձ։ Իսկ օգնում է։ Հա, իրա չխանգարելը արդեն օգնություն է։ Ինչից եք ոգևորվում, ինչն է ներշնչում ձեզ։ Ամեն ինչը, վատը, լավը, ինձ մոտ ֆորտկում է հանկարծ մեջս այսինչ թեման, եւ ես կենտրոնանում եմ այդ թեմայի վրա։ Հիմա օրինակ չեմ վերել դրանք, Սասունցի Դավիթի թեմայի վրա եմ աշխատում։ 3 գործ եմ սկսել, մեկը ավարտել եմ, 3 կտավ պիտի լինի, միգուցե հետո 5 դառնա, չգիտեմ, այդ թեմաներն դա երևի կապված է մեր ժողովրդի հետ։ Ես սիրել եմ, որ ժողովուրդը ուժեղ լինի, հայ ժողովուրդը, երկիրը ուժեղ լինի, դրա համար ուզեցա Սասունցի Դավիթ անցնեմ, որը դժվար է շատ, բայց փորձում եմ, մեկը ստացվեց մի աշխատանքը, հիմա մյուսներն եմ ուզում, մի քանի սերիա։ Ինչ դա շարք է լինում։ Շարք եմ ուզում անեմ, հա։ Եվ բնականաբար հայրենասիրական։ Հա, իհարկե։ Այսօրվա նկարիչը զարգացած մարդ է, դու կարողանում ես հետևել համաշխարհային նկարչության զարգացումներին։ Իհարկե, եթե չհետևես, հետ կընկնես։ Իհարկե հետևում ենք համաշխարհայինում, կա եւ բացասական բաներ, եւ դրական բաներ, ինչ խոսք։ Մենք էլ ենք մտնում համաշխարհայինի մեջ, չէ՞։ Եվ բացասականը կա, եւ դրականը, շատերը ուզում են կոչեն, իբր թե սա է արվեստը, չէ՞, ոչ ոք չի խափի։ Ճիշտ արվեստը ուզում է աբստրակտ լինի, ինչ ուզում է լինի։ Ճիշտ արվեստը պրոֆեսիոնալ նկարիչը տեսնում է, նկատում է։ Եթե փորձենք բանազելելու լինել արվեստի ամենաարժեքավոր օրենքը, որը կլինի։ Սերը։ Կյանքն է դրա վրա։ Ամեն ինչը սերը միայն կնոջ հանդեպ չէ, սերը հայրենիքի հանդեպ։ Իհացնեմ դրախտում ինչու միայն կանայք են։ Ես խալ եմ արել, ճիշտ եք նկատել, ձիու վրա պիտի տղամարդ նկարեի, հետո կին նկարեցի ու իրո գժող եղավ։ Կա նկար, որ առանձնահատուկ նշանակություն ունի ձեզ համար այս ցուցադրանքում։ Կան նկարներ, որ հանկարծ կան ասեն, ես այն առնում եմ, ես կա նկար, որ չեմ տա, իհարկե։ Եվ վերջին մի հատ, նկարչի համար ինչն է կարևորում, ինչ հատկանիշներ պիտի ունենա նկարիչը։ Պիտի սիրի իր հայրենիքը առաջի հերթին, հետո ծնողներին, հետո երեխեքին, ընկերներին, կնոջը, բայց առաջի հերթին հայրենիքը։ Հիշենք Ռաֆու Սամվել Վեպը, իմ ընկերների հետ այդ թեմայով խոսում ենք միշտ, թե հայերի մոտ այդպես է, չէ՞, ծնող, մաման է ամենաառաջին, այդպես պիտի չլինի, հայրենիքը պիտի լինի, հետո ծնողը, իմ կարծիքով։ Նժդեհյան փիլիսոփայություն։ Ես այդպես եմ մտածում, գժվում եմ նժդեհի համար, իհարկե այդպես պիտի լինի, թե չէ մենք ոչնչացված կլինենք, եթե միայն ծնողին սիրենք։ Ասում է անգլիչանին, «Любит жену, уважает любовницу»։ Ֆրանսուզ, «Уважает жену, любит любовницу»։ Ռուսկի, «Уважает жену, уважает любовницу»։ Любит родину։ Արմենին, «Уважает жену, уважает любовницу»։ Любит маму։ Էդ կա, չէ՞, հայի մեջ, ռուսը ճիշտ է ասում։ Դե դրա համար էլ ասում ենք «մայր հայրենիք»։ Ուրեմն հիտարվեք դրանով, որ ասում ենք «մայր հայրենիք»։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ պրոֆեսոր Խաչատուր Ազիզյանի Ստեփանակերտյան ցուցահանդեսին։ Հաղորդումը պատրաստել էր եւ վարեց Մելանե Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։